spotkania był? Bogusław Nowicki. A całość zakończy tradycyjnie Jacek Kaczmarski razem z psem. Mój pies nie lubi psów, a ja nie lubię ludzi. Oni za dół, ja zgod słów, obu nas szczerze nudzi. Czasami ktoś się zbliży, upewnić się czym pachnę. I pies mój go poliże, i ja ogonem machnę. A ów słabizny mi swój nos bezczelnie wtyka. I tylko po to, by z pogardą się odsikać. Więc odchodzimy w dal, nie dbając o ogładę, grodząc połyskiem fal za swoim własnym śladem. Mój pies nie lubi psów, a ja nie lubię ludzi. Oni za duch, ja zgod słów, obu nas szczerze nudzi. Czasem jak pomylony pędzi za którąś z suczek. Ja miałem już dwie żony i starczy nam nauczek. Więc go do wody buch rzucam wśród fal rozprysków, prawiamy łapy w ruch i radość pije z pysków. Potem w słonecznym śnie sierść nam paruje słono, więc otrząsamy się od nosów do ogonów. Mój pies nie lubi psów, a ja nie lubię ludzi. Oni za duch, ja zgod słów, obu nas szczerze nudzi. Siadamy na krawędzi, patrzeni w morski majak. Ja drapię się gdzie swędzi, on bliże się po jajach. Mieszamy tak dzień w dzień te piesko-ludzkie światy. Wdychamy przestrzeń lśnień, rzucamy sobie patyk. Mną szczęsny skowy tłuka, jak pięknie bez człowieka, jak pięknie jest bez psa. Zgodnie mój pies zaszczeka i aż nas zmierzch ostudzi. Siedzimy tak we dwóch, bo on nie lubi ludzi, a ja nie lubię psów. Tu Trójka. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Głowi śmierć. Tydzień temu się nie słyszeliśmy, bo na antenie trzecia strona Księżyca, jak to zwykle bywa w czasie pełni. Ale dziś już od drugiej słyszą Państwo nasz sygnał rozpoznawczy. Zespół Mysłowic rozpoczyna spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam, dobry wieczór. Mysłowic to także przecież bohaterowie czwartego wydania audycji Trójkowe Archiwum Koncertowe z czwartku na piątek. Świętowaliśmy niemal co do dnia 17. rocznicę ich pierwszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję za tak pozytywny odzew na tę wizytę w archiwum. Już mam coś przygotowane na spotkanie z czwartku na piątek, ale niech to na razie będzie niespodzianka. Polskie Radio.pl / Trójka, tam przypominam, do odsłuchania wszystkie audycje muzyczne Trójki, również Trójkowe Archiwum Koncertowe. No i także pojawi się tam na trójkowej stronie dzisiejsze wydanie audycji Teraz Polskie. Zaczynamy od nowej płyty. Thank you. A Dream Within a Dream. Utwór numer 5 na nowej płycie artysty ukrywającego się pod pseudonimem Klimt. Chociaż wielokrotnie przecież już zostało to rozszyfrowane także na antenie Trójki. Antoni Budziński. Muzyka, także realizacja nagrań, produkcja i miks. No tak, to jest taki artysta, który no, prawie samowystarczalny z tego, co widzę na okładce, bo tylko projekt graficzny, mastering i fotografią. I fotografia to dzieło innych osób. Antek na co dzień gra w zespole Saluminezja, jak państwo doskonale wiedzą. Raz na kilka lat decyduje się na wydanie solowej płyty. Ta nowa nosi tytuł Geneza. Zawiera 8 takich właśnie instrumentalnych tematów. No i to jest powrót do tego, czym mnie do siebie przekonał na początku, kiedy znalazłem jego utwory na którejś ze składanek wydawnictwa Requiem Records. Już nawet nie pamiętam, ile to było lat temu. Z 8? 7? Jakoś tak chyba. Nowa płyta zatytułowana Geneza już jest. Antoni będzie moim gościem w Trójce. Ta rozmowa w jednym z najbliższych wydań audycji Mało Obiektywnie powinna się pojawić, czyli program Trzeci Polskiego Radia, sobota, godzina 22. Tak ten album się zaczyna. Utwór nosi tytuł Bardo. Bardo i Felicity. Dwie kompozycje z nowej płyty Klimta zatytułowanej Geneza. Z trzeciego albumu, na tym drugim Antek próbował umieścić piosenki. Znaczy umieścił piosenki, tak to ujmijmy. Zdecydowanie bardziej odpowiada mi to oblicze jego twórczości. To jest taki powrót do płyty pierwszej. Kto wie, może przy okazji tego albumu wrócimy do muzyki zawartej na tamtej płycie przy jakiejś najbliższej okazji. Na razie cieszę się tą nową płytą zatytułowaną, przypomnę, Geneza. Nowy album Antoniego Budzińskiego, czyli artysty ukrywającego się pod pseudonimem Klimt. A przed nami kolejna nowa płyta. Muzyka z tego albumu gościła już kilka tygodni temu o tej porze w audycji Teraz Polski, ale teraz już tak z prawdziwej płyty, którą można włożyć do odtwarzacza, obejrzeć dokładnie okładkę, no i cieszyć się nową płytą Kucz Klakę. Konrad Kucz, połowa duetu, druga połowa to Bartek Klakę Ujazdowski. Konrad Kucz był moim gościem ostatnio w sobotę w audycji Mało Obiektywnie i zdradził kilka tajemnic związanych z tym albumem. W takim nastroju, który zapoczątkował Klimt, pozostaniemy jeszcze przez najbliższych kilkanaście minut.

trzy pierwsze utwory z tej płyty. Kucz i klakę. Still pouring, I'm not ready i Far Away. Tak, wszystko się zgadza. Tytuły są po angielsku, teksty też są po angielsku, ale muzyka jest jak najbardziej polska. Bartek Klakę Ujazdowski, Konrad Kucz, a obok nich także na perkusji Robert Rasz, na basie i kontrabasie Kornel Jasiński, na gitarach Tomek Krawczyk i na wiolonczeli w utworze numer 11. Dzisiaj nie słuchaliśmy Happy Sequence, ale pewnie jeszcze wrócę do tej płyty. W utworze numer 11 na wiolonczeli Mateusz Kwiatkowski. Mateusz pojawiał się także na poprzednich płytach Konrada. Konrad Kucz, Bartek Klakę Ujazdowski. Nowa płyta zatytułowana po prostu Kucz i Klakę. Wygląda na to, że na razie zostajemy wśród płyt z roku 2015. Kolejna bowiem przed nami. Zespół Isle of Love tworzą Adam Słomiński, śpiew, instrumenty klawiszowe, pianino i Tomasz Ragaboj-Osiecki, gitary, dilruba, dzwonki. Na kontrabasie zagrał Filip Jurczyszyn, na perkusji Wojciech Sobura. I to jest płyta zatytułowana po prostu tak, jak się nazywa zespół, Isle of Love. Zanim kiedy zmierzch, Song of Silence i Dom jest. Dzisiaj trzy utwory z tego albumu w spotkaniu w audycji Teraz Polskie. To na razie na tym kończymy przegląd nowości z 2015 roku. Tak to się poukładało. Wracam do płyty jeszcze z roku ubiegłego. Wracam z wielką radością. Krzeszowicach wóz pan i panna młoda. Ach, jak wszystkich zachwyca ich młodość i uroda. Ach, jak wszystkich zachwyca ich młodość i uroda.